سورة المائدة درس نمبر 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو إنما الخمر يقينا شراب چدي والميسر أو جواري والانصاب اوغا چې درګاونو تا وړاندې شوی وي والازلام اوغا قسمت معلومه ول په غشو باندې رجس من عمل الشیطان دا ګندګی دا فلیتی دا د عمل د شیطان نه فاجتنبوه نو بیرته شهید دینا لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ. د سورۃ المائدہ د دریمې سه دویم اخیری باب د دې سورۃ بیانېږي او په دې کې رد شرکی پیلی کوي په بیان د سلورو مسلو باندې. یوه مسله رد تحریمات د غیر الله چې الله د الله حلال کړی دي ناغې ته حرام موایي، نو دا ذکر شوا مخکې 87 نمبر آیات کې او 88 نمبر آیات کې. دویمه مسله نظر لغیر الله، مسله د نظر د غیر الله چې درګاونو ته وړاندې شوی دی، نو اگر چې حلال سیزو خو چې کله د درګا په نوم باندې د غیر الله په نوم باندې منخته شو یا د تبرک ځای ته چې د ځان نه تاوله درګا مقرر کړي هغې ته دې اوړو چې دلته الله قبلی بل ځای نه قبلی، نو دا نظر د غیر الله کې راځي او دې ته حرام وایي. نو دا په نننی آیات کې ذکر کیږي 90 نمبر آیات کې. او دریمه مسله ذکر د تحریمات الهیه، هغه 94 نمبر آیات کې انشاءالله را روانه ده. او سلورمه مسله نزور الله 97 نمبر آیات کې. او بیا ارشاد ورکی د پاره د تعلیم د دین 101 نمبر آیات کې، او رد دلیل مشرکانو کوي 104 نمبر آیات کې، او د ټولو انبیاءو نه نفی د علم غیب کی 109 نمبر آیات کې. او بیا تفصیلی نپی د علم غیب چې علم غیب وګوره عیسی علیه السلام چې خلق ورته د الوهیت نسبت کوي، خلق ورسره الله سره دویم او دریم وایي، وګورئ د هغه بیان ته وګورئ چې هغه څنګه ځان نه نپی کوي د علم غیب. او بیا روستو خلاصه د ټول صورت ذکر کی چې کله باب ختمیږي. نو فرمای یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما الخمر یقینا شراب چی دی والمیسر او جواری چی دا والانصاب او هغه چې درګاونو ته وړاندې شوی وي والازلام او هغه قسمت معلومول په غشو باندې نظر لغیر الله چې کوم شیز درګاونو ته وړاندې شوی دی د غیر الله په نوم باندې منخته شوی دی، نو نظر له غیر الله دا حرام دی او حرام ورته وایي. رجس من عمل الشیطان ګندګی دا د عمل د شیطان نه فاجتنبو نو منه شهید دینا لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ. یوه خبره الله تبارک وتعالی د دې وکړه چې انما الخمر والمیسر یقینا شراب او جواری دته عمل د شیطانو وي. د دینه مخ کی سوره البقره کی 219 نمبر آیات کی فرمایلیو یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر یعنی تپوس کیستانا په بارد شرابو کی یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کیتانا په بارد شراب او د جوارای کی قل فیهما اسم کبیر وایا ورته چې پدی کی ګنا لوی دی نو یو الته ذکر شوی 219 نمبر آیات کې. بیا سورۃ النساء 33 نمبر آیات کې فرمایلی د شراب په باره کې لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا منیز دی کی گئی مستا پدا سے حال کی چتاسو پا نشا کیے تردی پوری چتاسو پوشی اکل در کی راشی نو دویم حکم راغی چی دا شراب پا حالت کی مزمکوی نو چکل دا آیاتون نازل شو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہم بین لنا فی الخمری بیانن شافیان نو یا الله منګله د شراب په باره کې داسې بیان راولېږي چې موږ څه وکړو برابر بیان یا الله ته به ولي په مکه کې شراب عام و نو حکم یې تدریجن رالېږه لومبی حکم یې راولېږه چې په دې دواړو کې ډېر ګناه دی او پدې کې پیدې دي د خلکو د پاره خو ګناي د پیدې نه ډېر غټ دی لکه تجارت میجارت چې کم خلک کوي. بیا یو پر مایل چې د موس په حالت کې چې تاسو شراب سکلی نو موس ته منیز دی کیږي نو عمر رضی الله تعالی عنہ پر مایل چې الله تبارک تعالی موږ له شراب په باره کې شافی او کافی بیان پکار دی نو دا آیاتونه نازل شو ها لکه څنګه چې دلته فرمایي انما الخمر والميسر یقینا شراب او جواری والانصاب والازلام او هغه سیزونه چې درګاونو ته وړاندې شوی وي او هغه قسمت معلومول په غوښو باندې نو دا رجس من عمل الشیطان دا ګندګي ده او عمل د شیطان دی. نو آیاتونه دا راولېږلی شو چې په هل انتم منتهون دا بل آیات انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون دا آیاتونه نازل شو چې آیا تاسو د دین منی کیږئ او کنه منی کیږئ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل انتہینا انتہینا بس منشو منشو چا کر چ شراب پراتو پو کسو کی او پلارو کی چکم دے خلقو آغا خپل لوخی خالی کرو او دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی حکم نازل شو اگر چ دمخ کنا دا شرابو دا عادت تو وجینا پا یو ظلمانی اللہ تبارک و تعالی حکم راونے لے گا تدریجہ نہیں راونے گا دے دا پارا چپ خلقو بانے بوج نشی. نو شراب او جواری دا عمل دا شیطان نہ دے اور سر اوپر مائل والانصاب والازلام آغا ساروے چی اصل خواہ آغے حلالو گڑوا بیزوا غوا غوائیو میخا سندو اوخ اوخوا چرگ چرگوڑیو اصل خوالالو کو چونکی درگاونو تا اڑان دے شو نو پا سبب دا دے حرامو گرزے دا. نو اس یو آیات خون دے چی دا قرآن پا ذریعے سر منگ آغ خلکو تا ہوئیو کم خلق چی زمنگ پا ملک کی دیگو نوڑی او د علی اجویری رحمت الله علیه چې نوم یې ولا چکم نه هم د شعر کې خدي داتا گنج بخش منسوس او زل ویلی داتا ویلی شي دینے والے کو دینے والا سوکتے الله تعالی دے هغه له نومې خې داتا او گنج بخش گنج ویلی شي خزانه تا او بخش ویلی شي بخلو تا هغه الله چې په لاهور کې خزانه خلق لور کوي نومې ولا دای خې دے هغه ورکون کې الله چې خلق لا په لاهور کې خزانه ور کوي نو اس ته قران یو آیات خونه دی چې ورته وخی چې دا دیک چې کم دی دا پلیت دی دا ګنده شوی دی او تا اوس ته پته ده چې پلیت څه ته ویلی شي او ګندګي څه ته ویلی شي هغه سیس چې وخوړلی شي او هغه بیا وزي نو هغې ته یې ګندګي ویلې ده رچس یې ورته ویلې دی هغې ته رچس ویلی شي او په فارسی کې ولې هم دی ښکلي نوم ایښې دی هلکه وایي څه دې وخوړی د بابا خوړده مې وخوړه خوړده ویلی شي هغه سیس ته خوړده چې هغه خوړلی شوي او بیا د هغې نه چې څه جوړیږي هغې ته خوړده ویلی شي وایي د بابا څه مې وخوړل غول مې وخوړل د بابا نو افسوس نو که دا خبره څوک کوي نو پېتو پې لګی یاره مه کینې ورسره دی شر جوړی مه کینې ورسره شر جوړی ګوره د بابا ښکلي دیک ته یې بریانی پخوا او وایي چې دا د بابا غل دی د هغې بابا نه ګورئ دا کوم بابا چې وړی دی د ده د پاره دی هغه خو نیک سړی دی انشاءالله قبر والا که څوک دی او الله ورته بخانه کړي او انشاءالله په توحید باندې مړي هغه ته خو ګناه نشته جستا دا کوم خلک چې شرک کوي خو د هغه په نوم یې دا شی دغه کړی دی نو د دې د طرف نه د بابا د پاره دا شی څه شی شو وایي د بابا خوړده ده د بابا غل دی د دې د طرف نه بیزتی چا وکړه بیزتی چا وکړه پنچپیریان وکړه حق فرست وکړه او کنه د پخپله بیزتی وکړه بیزتی خو تا وکړه ظالمه چې ته وایي د بابا خوړده وخورئ نو د دې وجې نه قرآن ورته رچ سویلی شي ویلې دی هغه ګندګي چې بوی تیزي هغې ته رچ سویلی شي او ورسره یې شرط کې خدا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان نه ده نو دا درې سیزونه یو شراب دویمه جواری نو په دې سره وګورئ ورته چې په جواری کې هار او جیت وشي د هغې د هار او د جیت نه پس بیا څومره فسادونه برپا کیږي داسې خلک ولیدو چې په سونو سونو مړی د یو بل نه وکړو په سماندې په جواری کې روان شوي ځکه ورته عمل د شیطان ویلی دی چې په دې سره سړی وګوره ورته څومره په دنیایي د ده چې کوم ژوند دی هغه په ده باندې څومره تنګ او لنډ شي دارنګې د جواری او د شرابو په مشغولتیا کې سړی د الله تبارک وتعالی د ذکر نه پاتې شي لکه راتلونکي آیتونو کې ویصدکم عن ذکر الله دا شراب او جواری به تاسو بندی د ذکر د الله تعالی نه نو غافله کوي دی او کله چې سړی شراب وڅکي نو دی بیا په خور او په مور باندې په پیجندو باندې نه چې کله عقل د سړی لړ شي نو کو استغفر الله د چا نه د دغې بیوشی په حالت کې او مستی پکې د خپل مستی وباسل غواړي په دغه مسته په حالت کې دنه استغفر الله داسې ورکت شو ناسوره د بیزته حرکت دی نو د دې وجه نه چې الله تبارک وتعالی یو سیز حرام ورته ویلی دی پای کې دنیایي هم نقصانات دي اخروی هم نقصانات دي جسمانی هم نقصانات دي او مالی طور هم پاغې کې نقصانات دي او دارنګي اجتماعي طور هم پاغې کې نقصانات دي او انفرادی طور اون پاغی که نقصانات تی اجتماعی طور پاغی که معاشرتی طور او دارنگی د خپل کور که د خپل بال بچ سرا پا خپل گاون که د خپل خپلوانو سرا سبب چکم ده نو د مصیبت گرزی که شراب ده او که جواری ده او که ده غیر الله پنوم مانی منخ تکولی او کنا آغا قسمت په هغه طریقو باندې معلومولی چې هغه طریقې اسلام کې نشته، ولی هغوی به په غشو باندې پال کې خودیده او چې به راغلل نو هغه چې کوم بوت سره به سړی ناستو هغه به شکرانه ورکړه، نو شکرانه به یې ورکړه، نو غشي به درې په یو به یې لیکلي وو افعل، بل بل به یې لیکلي وو لا تفعل، بل به یې چې کوم دی نو خالي پرېښی وو، غشي به یې راواغستل چې خالي غشي به راغی وي شکرانه دې زیاته کا، پال دې صحیح پال دې راونه خط خالي راوختېده، نو هغه به شکرانه نوره زیاته کړه، نو بیا به غشي والی شو په کڅوړی کې او غشي به راوباسلی شو، نو چې په هغه به بیا لیکلي وو نه به یې لیکلي وو پیسو یاله په درېیم ځل باندې شکرانه ورکړه. نو یو خدا چې د خلکو د پیسو لکه زمونږ په ملک کې وایي راغلی دی لکه څله راغلی شکرانه ورکړه، شکرانه به ورکوي، هغه به چې کوم دی نو د ده دپاره هغه شرکیه دم درود کوي چې په هغې کې څو وایم چې د قرآن آیاتونه یي، او که پرس کو تپوس ته وکړئ چې سورة الفاتحه ماته په معنی سره ووایه، یا مونځ کې وګوره څومره فرایض دي، څومره سنت دي، څومره مستحبات دي، څومره واجبات دي، څومره مکروه دي، ها په دې باندې بیا نه پوهېږي هغه که چېرې دا تپوس ته ته وکړو، او که د کلمې د معنی تپوس ته ته وکړو د شهادت د کلمې د هغې په معنی نه پوهېږي، دی ولځي ولته شکرانې ورکوي ماله دم واچوه، هلکه دم خو تاله خدای پاک رالېږلی دی قرآن کریم، تاله یې درکړی دا د چا سره ګاڼه نه و چې دا د چا سره ګاڼه و، او تاله به اجازت میلاویږي د هغې سړي د پاره چې الله چا څکه دا قرآن ګاڼه کړی دی، الله ګاڼه کړی دی دا چا سره، الله خدای ویلي چې تمام مخلوق تفاره په دې کې خیر دی، چې کوم مخلوق په دې باندې عمل وکړو د هغې دپاره دا قرآن چې کوم دی خیر دی. دا څنګه دته حواله شوی دی چې دی وایي ماته اجازت دی او دله خلک ځي شکرانې ورکوي، ته په خپله په ځان باندې سورة الفاتحه سورة الاخلاص سورة المعوذتین دا ووایه په ځان باندې، او د الله نه غواړه ته یقین وساته د خدای په حکم سره چې خدای پاک تعالی هغه ضرورت هغه شفا درکوي او که نه درکوي، او که فرض کو شفا تا ته میلاو نه شوه نو دا دار الامتحان دی، ټول عمر به چې کوم دی تا ته د قرآن په آیاتونو باندې الله تبارک وتعالی که وغواړي نو منظور به کی شفا به دې وشي، او ظاهري طور علاج کوا کم دارو درمل چې الله تبارک وتعالی را لېږلي دنیا ته دا د دې دپاره پیدا کړي چې تاسو په دې باندې علاج کوئ، او شرکی علاج مه کوه، خدای خبر شه چې دی په دې دم کې څه وایي، یا بدوه یا بدوه یا بدوه څه ته وایي، د دې وجې نه د هغه څیز د یو لفظ معنی چې معلومه نه او یو سړی په هغې باندې دم درود کوي دا شرک دی، نو ولې د شرک هغه ځای ته ځئ، نو پالونه به یې معلومول په غوښو باندې او شکرانې به یې اخیستې، نو چې کله به یې راوختېده چې افعل نو هغه کار به یې شروع کړو، وایي ماته حکم وشو، او هغه دا غشي به د حبل نومې خوا کې پراته وو، د حبل بوتو او د هغه په خوا کې به پراته وو، لکه څنګه د جاهلیت په وخت کې هغه شاعر وایي ولا حبلن ادین وکان ربا لنا فی الدهر اذ حلم صغیر، موږ به خپل چې کوم دی حبل نومې خپل رب ګڼو، او هغه څکه به موږ تلو او هغه به موږ خپل دین ګڼو، خو چې دا کله چې زما لا عقل پوخ شوی نو، کله چې زما عقل راغی ولا حبلن ازورو ولا ابنتی ولا غنمی بنی سنمی ازورو، زه اوس یو لنه ځم، اوس چې کوم دی زما په هغه الله تبارک وتعالی باندې بروسه ده، افسوس چې هغه خلکو چې لا پیغمبر نو راغلی لکه زید بن عمر بن نوفل د امت په شکل به راپاسي لا پیغمبر نو راغلی، هغه وایي دیس ایز عرب واحد ام الف ربان ادین اذا تقسمت الامور، یو رب غوره دی که ګڼ خدایان غوره دی، هغه څنګه دین شو چې ته د هغې دین دپاره کارونه تقسیم کې په خلکو باندې چې تمې د تبې تمې د ټوخي تمې د مرضې، افسوس چې په وخت د جاهلیت کې وګوره د هغې خلکو علوم راولټوه، نو بیا هغې ته هم پنج پیرې ووایه ته خو د ټول نه نمبر ون پنج پیرې وې، یاره تا خو یو درګا نه منه د درگاهونه منل پکیسی کمی او مولا چې درگاه منی او ایدی لزای په خدای می دې قسمی کده مړ شو په الله می دې قسمی چې قران می مخه تا پروت ته په الله تعالی چې دې په دې حالت کې مړ شه چې خلق نه منی کوي او په خپل هم د دې خلقو له دعوت ور کوي دا مشرک ته او چرې دې تبخانه نشته علم سړی به دا کار بکای علم سړی به هغه چې کم دې نو داسې خلقو ته دعوت ور کوي دا علم نه دی دا د شیطان عمل له الله پاک وی رجس من عمل الشیطان دا ګندګی دا پلیتی دا د عمل د شیطان دا منګه په داسې آیاتونو باندې زور زکه در ورکو او لغونی تفصیل په دې کې زیات زکه کو چې دا د عقیده خبره ده او کله چې زمونږ استاسو عقیده خرابې نو که زه و الناس پورې تاسو ته په یو میاش کې قرآن ختم کم نو پیدات یې څه شو پیدا خواله ده چې عمل کې مونږ راولو کم خلک چې مونږ دی شرکیاتو ترابلی چې او پیژنو چې بابا جی خوده خواه ده بابا جی کار څه دی که کار یې د قرآن او د سنت حواله ای خو بابا جی زما په سر باندې ځای دی او د دې بابا جی په الله یقین وکا د الله د تمام مخلوقات سره د دې عزت دی زه او تاسو یو په دریاب کې ولا مایان چې کم دی بخانه غواړي یا الله داسې حق پرستو ته چې دا ستا د حق دین دعوت ورکي فرشتې ورته خپل وزرې چې کم دی په لارو باندې غوړي یعنی د عزت په شکل باندې الله تبارک وتعالی ول دول عزت ورکړي او بشرط دی چې علم صحیح استعمال کی که غلط استعمال کو من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان نه دی فجتنی بون بیرته شهید دینا نو چې عقیده د سړی سم شي الحمدلله بیا مخې ته نور کارونه الله تبارک وتعالی دې مونږ ته نور هم آسان کی چې زمونږ عمل هم صحیح شي خو چې عقیده دې صحیح نه که عمل ارسم رکای نو پایده نه ورکی چې عقیده دې صحیح نه که عمل ارسم رکای او چې عقیده دې صحیح شوه ان شاء الله چې پرایز سره د الله پرایز پوره کول سره نپلیات دومره نه باذن الله باذن الله چې الله تبارک وتعالی بخنه وکړي ان شاء الله الله دې زمونږه بخنه نصیب کړي لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شي انما یرید الشیطان یقینا اراده کوي شیطان ان یوقع بینکم العداوه چې وغورځي په منځ تاسو کې دشمنی والبغض او تربګنی فی الخمر پسکلو د شرابو کې والمیسری او په کولو د جوارای کې ویسدکم عن ذکر الله او بن کی تاسو لرا د ذکر د الله نه او عن الصلات او د مانځنه فهل انتم منتهون آیا یی تاسو منکیدون کی د دینا الله پاک وی دا د شیطان د عمل نه دی او شیطان دا کار دی چې په داسې اعمالو سره ستاسو په منځ کې تربګنی وغورځي نو دی وای نه ته به ورته پردی نه وای دا شیطان زمونږ په منځ کې تربګنی غورځولی چې دی شرک کوي او زه ورته وایم چې دا شرک دی او دی وای نه دا شرک نه دی دا ته چې کوم دی نو زمونږ ورورولي جدا کوي دا تربګنی چا غورځولې ده شیطان غورځولې ده ولې که چېرې ته بیان نه کوي خو د پرونی آیاتونو په رڼا کې دا بل رس چې مونږ کوم آیاتونه سورۃ د دې نه مخکې په ړومبی باب کې وي چې کله یو سړی حق بیان نه کوي په هغه باندې لعنت د چا په ژبه نازل شوی دی د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام په ژبه باندې په لعنت نازل شوی دی نو چې یو پیغمبر په لعنت وایي نو ټولو پیغمبرانو په لعنت دی او د پرشتو په لعنت دی د تمام مخلوقات په لعنت دی نو د دې وجه نه که چېرې ته دا خبره نه کوي د حق یو سړی ته نو په شرک کې مبتلا دی او دا عمل د شیطان دی چې دې په شرک کې مبتلا کړی دی نو چې دې کله ستا خبره ونه مني نو دوه پاټۍ جوړې شي خلک وایي دا پاټۍ ولې جوړیږي خلک وایي دا اختلاف ولې تاسو پیدا کوئ دا زما خوښه ده چې زه به اختلاف مونږ خو چې ټول یو وي په توحید باندې خو دا اختلاف دا به تر قیامته پورې او شیطان دا غواړي چې ستاسو په منځ کې دښمنی او تربګنی وغورځي دا تربګنی هغه غورځولې ده سوال نه پیدا کیږي چې ټوله چې کم دی نو یو امت جوړ شي او یو په توحید باندې ودرېږي دا د شیطان کار دی چې د خلکو په منځ کې دا په دې کارونو سره تربګنی او دښمنی غورځي او یاد یې کړو فی الخمر والمیسر پس کولو د شرابو او په کولو د جوارای سره ويصدكم عن ذكر الله او بندي تاسو لرا د ذکر د الله نه وعن الصلات او د منځنا په دې وجه باندې تاسو د الله تبارک وتعالى د ذکر نه په غفلت کې پریوزئ. ولی چې کم سړی جواره او شراب باندې دتی نو هغه چرې د ذکر د الله ته راګرځي، او کم سړی چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې منختي ورکوي هغه ساجد ته چې د هغې نه توبه وباسي. نو د الله د ذکر نه یې منع کړی دی که نه یې منع کړی؟ کله دې دغې نه توبه ونه باسله نو الله تبارک وتعالی دې څه قبلی نه نو نو چې قبلی دي نه نو بیا وعن الصلاة او د منځنه فهل انتم منتهون، نو آیا یی تاسو منع کیدونکي تاسو د دې نه ځان منع کوئ که نه منع کوئ؟ دا اخیری آیاتونه رالل او صحابه رضوان الله اجمعین ټول د الله حکم ته تابعدار شو. نن موږ د الله تبارک وتعالی د خپل کتاب تابعدار او د نبی علیه السلام د سنت وګرځئ. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انما الخمر یقینا شراب چی دی، والمیسر او جواری چی دا، والانصاب او هغه درګونو ته چې وړاندې شوي دي، والازلام او هغه قسمت معلومول په غوښو باندې، رجس من عمل الشیطان فلیتی دا، ګندګي دا د عمل د شیطان نه، فاجتنبوه بیرته شئ د دینا، لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان یقینا اراده کوي شیطان، ان یوقع بینکم العداوه چې وغورځئ په منځ تاسو کې دشمنی، والبغضاء او تربګنی، فی الخمر په سکلو د شرابو کې، والمیسر او په کولو د جوارۍ کې، ویصدکم عن ذکر الله او بند کی تاسو لرا د ذکر د الله نه، د یاد د الله تعالی نه، د توحید د الله تعالی نه، وعن الصلاة او د منز نه، منز ذکر کو ټول دین کارونه چي دي دا غي نه منی کوي. فهل انتم منتهون، نو آیا یی تاسو منکی دن کی